करोमि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभालोचन शंभुर्भगवान् बादरायण। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वृंदावन विहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या कामधेनु गो माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सपरिकर श्री विनय पत्रकाजु की जय। कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदासी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मनमलुकेश्वर महादेव की जय। जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज महल में साक्षात श्री रास बिहारी भगवान के कर कमलों से सुप्रतिष्ठित हुए हैं। प्रवीण है क्या यहाँ? वृंदावन मलुक पीठ कार्यालय वाले प्रवीण, आज यहाँ एक आसन लगा उन फोटो के लिए, ठीक से आसन लगा। आज भारतवर्ष की संत परंपरा के एक महान गौरव श्रीमद् रामचरितमानस के और श्रीमद् भागवत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि अनेक आर्ष ग्रंथों के मर्मज्ञ विद्वान श्री नाभाजी के भक्तमाल ग्रंथ के बृहद व्याख्याकार हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के अभिन्न स्वरूप परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत सद्गुरु स्वरूप श्री स्वामी रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज की आज तिरोभाव तिथि है। आज की पवित्र तिथि पर, जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर मथुरापुरी में श्री कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में ही, जन्मभूमि का परिसर ही समझो, आज की रात्रि को लगभग 3 बजे उन्होंने नित्य गोलोक गमन किया, निकुंज प्रवेश किया। आज जन्माष्टमी की तिथि को ही उनका संस्कार श्री यमुना जी के पुलिन में संपन्न हुआ। जब परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय भक्तमाल के स्वरूप पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने यह इच्छा व्यक्त की कि भक्तमाल ग्रंथ की बृहत टीका व्याख्या होनी चाहिए, तब गिरिराज जी से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बुलाया गया। रामायण जी चित्रकूट से आकर सुदामा कुटी में विराज ही रहे थे। इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर श्री भक्तमाल ग्रंथ के मोटे मोटे 4 खंडों में टीका व्याख्या संपन्न की, जो भक्तमाल ग्रंथ का बृहत्तम भाष्य ही है। ऐसे वीतराग ऐसे अनुरागी संत इस युग में अत्यंत दुर्लभ हैं। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा शिष्येष्णा आदि से सर्वथा विरहित जिनका अंतःकरण होता है, उन्हीं के अंतःकरण में विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट होता है। पूज्य श्री रामायण जी महाराज तीनों प्रकार की ईर्ष्णाओं से इच्छाओं से सर्वथा शून्य थे। जौनपुर जिले में पवित्र कुल में विप्र कुल में उनका आविर्भाव हुआ। वहां से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए थे, श्री अयोध्या तपसी जी की छावनी की पवित्र परंपरा में उनका विरक्त वेश हुआ और श्री चित्रकूट धाम में जब रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज विराज रहे थे, उनके आग्रह पर बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर में रहकर आपने श्री रामचरितमानस की कई वर्षों तक, हम समझते हैं कम से कम 10-12 वर्ष तक लगातार आपने श्री रामचरितमानस की कथा वहां सुनाई। वहीं से कुछ ऐसा प्रसाद कामदगिरी का आपको प्राप्त हो गया, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपके अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो गए हों, मानो तुलसीदास जी का के द्वादश ग्रंथ आपके बुद्धिस्थ हृदयस्थ हो चुके हों। वहीं ऐसा लगता था मानो कथा ने आपका वर्ण कर लिया हो, और चित्रकूट धाम में भी जिसने कथा सुनी उसने ये अनुभव किया कि हमने अपने जीवन में ऐसी राम कथा किसी की भी वाणी से सुनी नहीं, ऐसे प्रेम में डूब कर विभोर होकर पूज्य रामायणी जी महाराज राम चरितमानस का गान करते थे। उनकी कथा का श्रवण करके अनेक संतों का, अनेक प्रेमियों का, अनेक श्रीमंतों का विशेष आग्रह हुआ करता था कि रामायणी जी हमारे यहाँ पधारे, हमारे यहाँ पधारे, लेकिन वे जहाँ विराजे एक निष्ठ होकर के विराजे, कोई भी प्रलोभन उनको विचलित नहीं कर पाया और अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से बड़ी गुफा में रह करके चित्रकूट धाम में जानकी कुंड पर रह करके कई वर्षों तक उन्होंने रामचरितमानस की कथा संतों के बीच में सुनाई। यहाँ तक कि महाकुंभ के अवसर पर श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज ने आग्रह किया, लेकिन वहां भी नहीं गए, जहां रह गए चित्रकूट में तो चित्रकूट में ही रह गए। जब वे चित्रकूट में विराजते थे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से वहीं उनका प्रेम हो चुका था, मित्रता का संबंध हो चुका था। महाराज जी के ही प्रेमाग्रह पर वे ब्रजभूमि में आए। श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी महाराज ने प्रार्थना की तो श्री सुदामा कुटी में आकर के कई वर्षों तक निवास करके आपने श्री रामायण की कथा सुदामा कुटी में श्री कौशल किशोर भगवान को सुनाई। पूज्य श्री सुदामा हैं, क्या कह रहे हैं सुन के आओ बताओ। उन्नीस सौ सत्तर से कब तक विराजे? पूज्य श्री परमहंस जी महाराज कह रहे हैं कि 1970 में अठहत्तर में बाढ़ आई थी, संभवतः 79-80 में रामायणी जी गए। परमहंसी महाराज बता रहे हैं कि 1970 में पूज्य रामायण जी सुदामा कुटी आए, राम कथा आरंभ की और 78 की बाढ़ जब आई तब वे वहीं थे। उसके बाद कहीं अंतर्धान हो गए 2 वर्ष के लिए, बहुत उनको ढुड़वाया गया, इसके बाद आकर वे गिरिराज जी में विराज गए। तो 81 में, 80 में समझो गिरिराज जी में आकर के वो विराजे, क्योंकि जब हम वृंदावन आए हैं उसी समय ये चर्चा चल रही थी, रामायण जी गिरिराज जी में रहने लगे। तो ऐसे परम श्रद्धे पूज्य श्री रामायण जी महाराज वृंदावन में विराजे, तो वहां भी एक आसन से अखंड उन्होंने कथा कही, इधर उधर कहीं गए नहीं। और मेधा ऐसी विलक्षण थी कि कुछ अंग्रेजी और हिंदी स्नातक तक वो तो घर से ही पढ़ के आए थे। महाराज जी से बोले कि हमको व्याकरण पढ़ा दीजिए। महाराज जी का पढ़ लीजिए, आपको फुर्सत कहाँ है? बोले नहीं, हम फुर्सत निकाल लेंगे। तो महाराज जी से व्याकरण पढ़ते तो महाराज जी कहते थे कि ऐसी विलक्षण मेधा थी उनकी कि 4 महीने में तो उनकी लघु सिद्धांत आद्योपांत हो गई, फिर सिद्धांत अपने आप ही देखने लग गए और ऐसी ऐसी बातें पूछते कि आश्चर्यचकित हो जाते कि जैसे इनका पढ़ा पढ़ाया हो। थोड़े ही समय में संस्कृत भाषा में व्याकरण में इतना अच्छा प्रवेश रामायण जी का हो गया कि भागवत की विविध टीकाओं को, संस्कृत के मूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ लेते और उनका व्याख्यान करने लग जाते। जो एक बार पढ़ लेते देख लेते वो बुद्धिस्थ हो जाता था, हृदयस्थ हो जाता था। जब वे कथा कहते थे तो आगरा से, दिल्ली से भी लोग कथा सुनने के लिए आया करते थे। वृंदावन के जो बड़े बड़े महानुभाव गोस्वामी वर्ग के लोग कहीं आते जाते नहीं हैं, श्री राधा सुधा निधि जी की कथा सुनने के लिए आते थे। और कथा आरंभ होने के पहले ही पूरा स्थान भर जाता था लबालब, बैठने की जगह नहीं रहती थी। कभी कभी कथा कहते कहते इतने विह्वल हो जाते थे कि रुदन आरंभ होता तो रोते ही रह जाते थे। अनेक विलक्षण घटनाएं उनके रामचरितमानस के व्याख्यान काल में घटित हुई, लोगों ने विचित्र विचित्र अनुभूतियां उनके प्रवचन के काल में प्राप्त की। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनका अगाध प्रेम था, महाराज जी का उनके प्रति प्रेम और उनका महाराज जी के प्रति अत्यंत पूज्य भाव, गुरु भाव, प्रिय भाव और महाराज जी का उनके प्रति अपना सख्य भाव, दोनों के प्रेम का निर्वाह अंतिम क्षण तक हुआ। सन 2001 में प्रयाग कुंभ में, महाकुंभ के अवसर पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा में प्रयाग में अपने शिविर में ही महाराज जी विराज रहे थे। पूरे समय महाराज जी विराजे और पूज्य श्री रामायण जी महाराज जगतगुरु निम्बारकाचार्य भगवान श्री श्री जी महाराज के शिविर में निम्बार्क नगर में पूज्य श्री जी महाराज के विशेष आग्रह पर श्री रामायण जी निम्बार्क नगर में विराजे हुए थे। उनको जैसे ही पता चला कि पूज्य भक्तमाली जी महाराज पहाड़ी बाबा शिविर में आए हैं तो स्वयं चलकर वे पहाड़ी बाबा शिविर में पधारे और जब पधारे तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप रामायणी जी से कह दीजिए कि थोड़ी देर यहाँ भी कथा कह दिया करें। तो महाराज जी ने कहा आप वहाँ कितनी देर बोलते हैं? बोले वहाँ तो सम्मेलन होता है, थोड़ी देर हम बोल लेते हैं और वक्ता आते बोलते हैं, श्री जी महाराज विराजते हैं। शाम का समय, शाम के समय वहाँ होता था। तो महाराज जी बोले कि आपको कोई असुविधा न हो और कोई विशेष श्रम न हो तो आप यहाँ भी थोड़ी देर सुना दिया करें हम लोगों को। रामायण जी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और सबसे पहले 2001 में जब पहाड़ी बाबा नगर खालसे की शिविर की व्यवस्थाएं भी बहुत सामान्य ही थी, ऐसी व्यवस्थाएं थी भैया जी कि हम लोग पहले तो दो रात तो माघ के महीना में खुले में आकाश के नीचे पड़े रहे हम लोग, ऐसी व्यवस्थाएं थी। सब ठाकुर जी के सहारे था सब काम और सब संत ही बनाने वाले थे, कोई काम वाले नहीं थे उस समय कि हलवाई बुला लो रसोईया बुला लो, ये सब गंगादास दीनबंधु दास ये सब विद्यार्थी थे उस समय, छोटे छोटे बालक थे, राम गोपाल दास यही सब लोग मिलकर रसोई बनाते थे। हजार हजार 500-500 मूर्ति की रसोई साधु और ब्रह्मचारी विद्यार्थी मिलकर बनाते थे, आप सोचो। तो उस समय अति सामान्य व्यवस्थाओं में पूज्य श्री रामायण जी महाराज ने कृपा की, सदा कृपा ही करते रहे। उन्होंने विशेष आज्ञा प्रदान की और उनकी आज्ञा से उनके द्वारा बनाए हुए आश्रम गिरिराज जी में गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर बने हुए आश्रम श्री रामायणी कुटी के जीर्णोद्धार का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी आज्ञा से उस स्थान को स्वीकार किया गया। वर्तमान समय में पूज्य श्री रामायणी जी महाराज के ही कृपा भाजन श्री भोले शंकर जी, पंडित श्री भोले शंकर जी शर्मा ब्रजवासी, वे और उनके पुत्र श्री गोपाल जी जो वेदाचार्य हैं, बटुक ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ा रहे हैं, वेद पाठशाला चल रही है वहाँ, वहाँ भी हम समझते हैं कम से कम 30-32 ब्रह्मचारी रह करके नित्य संकीर्तन होता, वहाँ नित्य सत्संग होता है और वहाँ भी पूज्य श्री रामायण जी का उत्सव मनाया जा रहा है अभी। तो उनका बनाया हुआ स्थान सत्संग संकीर्तन बटुक ब्रह्मचारियों का अध्ययन इस सब के माध्यम से वो स्थान का बनना सार्थक हो रहा है। दास ने पहले ही निवेदन किया कि उन्होंने एक बार कहा था कि हमारी वास्तविक संपत्ति श्री विनय पत्रिका और भक्तमाल जी है और अपने हाथ से लिखी हुई विनय पत्रिका और भक्तमाल जी उन्होंने दास को प्रदान की। बोले हमारी निजी पूंजी आध्यात्मिक संपत्ति यही है और वो कृपा पूर्वक उन्होंने हमारे पास हमको दी जो उनके करकमल से लिखित है। ऐसे सुंदर अक्षर हैं कि आप कहेंगे कि क्या कहना है। उन श्री रामायण जी महाराज की आज पावन तिरोभाव तिथि है, उनकी पवित्र तिथि पर उनके स्मृति महोत्सव का स्मरण करके हम उनके चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। जड़खोर गोधाम की ओर से, श्री रामायणी कुटी की ओर से, श्री मलुक पीठ सेवा संस्थान न्यास की ओर से, सभी बटुक ब्रह्मचारी और प्रेमी भक्तों की ओर से, व्यास पीठ से पूज्य श्री रामायणी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रद्धे श्री मुरारी बापू जी ने भी अपने पैतृक गांव में तलजा गडदा महुआ के पास वहां तुलसी जयंती के अवसर पर श्री तुलसी सम्मान से उनको सम्मानित किया, उनका पूजन किया और उन्होंने भी अनुभव किया कि इतना अद्भुत प्रवचन रामचरितमानस के ऊपर इतने थोड़े समय में अश्रुतपूर्व ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। जो कुछ उनकी वाणी से प्रकट होता था, वृंदावन बैठक कुंभ में उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वहां भी भरत चरित्र सुनाया, मलुक पीठ में भी कई बार कथा सुनाई, वृंदावन में धनुका जी की कोठी में भीषण शरणागति पर बोला। अद्भुत महापुरुष थे, उनके पावन चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं और इन महापुरुषों के ऋण से कभी उऋण होना भी नहीं चाहते और कभी उऋण होंगे भी नहीं, हो भी नहीं सकते। बस मो पर हो न प्रति उपकारा बंदों तो पद बारम्बारा, बस उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके द्वारा दिए हुए विनय पत्रिका ग्रंथ का जो क्रमिक प्रवचन है वस्तुतः यही उनके चरणों में निवेदित की गई वास्तविक श्रद्धांजलि है और उसका निवेदन हम कर ही रहे हैं। श्री रामायण जी की चित्र छवि थोड़ी ही देर में यहाँ विराजमान होगी तो उस चित्र छवि के माध्यम से हम आप सबको उनके मंगलमय स्वरूप का भी दर्शन होगा। जय जय श्री राधे, परम श्रद्धेय मानस मर्मज्ञ सद्गुरु स्वरूप श्री पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज पद संख्या 228 है। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। ताको भलो कठिन कलिकाल, ताको भलो कठिन कलिकाल, आदि मध्य प्रणाम, आदि मध्य प्रणाम, प्रिय राम नाम से जाहि न राम, प्रिय राम नाम से जाहि नाम प्रिय राम नाम से यानी सकुचत समूझी नाम महिमा मद लोभ मोह को काम गाइए प्रेम से सकुचत समूझी नाम महिमा मद लोभ मोह को काम राम नाम जप निरत सुजन पर करत चाह भोर धाम करत चाह भोर धाम तिवारी जी इधर बैठ तिवारी जी सामने बैठ राम नाम से जाही ना राम राम नाम से जाई ना राम प्रिय राम नाम से जाई ना राम प्रिय राम नाम प्रभाव सही जो कहे को नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरो सरो सो सुनी सुमिरे भाग भाजन भई भाग भाजन भ भई जो सुनी सुमिर भगवान भई सुकृत शील भील भाम सुकृत शील भील भाम प्रिय राम नाम से जाहि राम नाम ते जाहि न राम प्रिय राम नाम ते जाहि न वाल्मीक अजामिल के कछु पुतो न साधन साम वाल्मीक अजामिल के कछु साधन उलटे पलटे नाम महात्म उलटे पलटे जितो ललाम गुंजन जितो ललाम प्रिय राम नाम ते जाहि न राम राम ते अधिक नाम कर तब जे किए नगर गत गाम राम ते अधिक नाम कर तब भय बजाई दाहिने जो जसी भय दास से बाल से बामो प्रिय राम नाम से जाही न राम प्रिय राम नाम से जाही हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है इन पदों की व्याख्या करने की। यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पद कहें कि ये कम महत्व का है, एक से बढ़कर एक। क्या अद्भुत नाम महिमा है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी के पावन चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नामते जाहिन रामो, जिसे राम नाम से अधिक राम जी भी प्रिय न हो। राम जी सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें कि देखो दो चीजें हैं, एक है नाम एक है रूप। या तो नाम को ही ले लो या हमको ले लो। कोई आकर कह दे नाम निष्ठ से कि तुम राम राम करना छोड़ दो, राम जी मिल जाएंगे, कहते हमको राम जी से मिलने नहीं, हमको राम जी का दर्शन चाहिए ही नहीं, हमको नहीं मिला राम जी से। जहां उनका मन हो वहां घूमे फिरें, मस्त रहें, मौज में रहें, क्या जरूरत है हमको राम जी की, नहीं। हमें उनके नाम की आवश्यकता है। उनकी राजी हो दर्शन दें, उनकी राजी हो दर्शन न दें, उनकी इच्छा। पर उनका पवित्र नाम कभी छूटे नहीं। अखंड अहर्निश तैर धारावत अविच्छिन्न भाव से नाम की धारा बहती रहे। नाभाजी ने अग्र स्वामी जी के चरित्र में कहा रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में भयंकर काली काली घटा मेघ की छा जाए और घनघोर वर्षा होने लग जाए, भयंकर झड़ी लग जाए पानी की। अब तो पानी बरसता ही नहीं, नहीं महाराज झड़ी लगती थी तो आठ आठ दस दस दिन तक की झड़ी लग जाती, दिनों रात पानी। बन कटते चले जा रहे हैं तो पानी की भी कमी होती चली जा रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। उत्तम वर्षा के लिए वनों का संरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रहा, वृक्ष लगाने की बात अब सोची जा रही। अभी इस क्षेत्र में पानी कम बरसता है, जड़खोर क्षेत्र में, लेकिन जब यहाँ के सारे पर्वत हजारों लाखों वृक्षों से युक्त हो जाएंगे और सघन वन यहाँ हो जाएगा तो निश्चित है कि खूब अच्छी वर्षा यहाँ होगी। तो हम तो केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे सावन भादों में घनघोर वर्षा होने लग जाए, ऐसी नाम की झड़ी जिसकी जिह्वा से, और जिह्वा से ही नहीं रोम रोम से नाम का गुंजन होता रहता है, उस भाग्यशाली नाम निष्ठ का जन्म लेना सफल है, उसका शरीर धारण करना सफल है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं राम जी से अधिक जिसे उनका नाम प्रिय होगा उसी को राम जी मिलेंगे। ध्यान में आई बात? ध्वनि, इसमें ध्वनि ये है कि राम जी की प्राप्ति ही उसे होगी, भगवत प्राप्ति ही उसे होगी जिसकी निष्ठा भगवान के स्वरूप से अधिक उनके नाम में। हम लोग सुन रहे थे ना रास, नित्य रास में रास बिहारी ठाकुर जी स्वयं कह रहे थे, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। स्वयं जिनका नाम है वे रास बिहारी स्वयं कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे प्राण वल्लभे, मैं तो पतंग हूँ पर इस पतंग की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। डोर क्या है? संतों ने भगवान नाम को ही डोर कहा है। डोर क्या है? भगवान नाम। कितने संतों की वाणियों को उद्धरण हम दें, नाम को डोरी कहा। संत श्री कबीर दास जी महाराज वे कह रहे हैं, आहा यहाँ हमें केवल इतना ही कहना है कि भगवान नाम रूपी जो शब्द है, नाम शब्द है, वही डोर है, उसी डोर में ठाकुर जी बंधे हुए हैं। कबीर जी के एक पद से इस बात को प्रमाणित करना है। रमैया की दुल्हिन, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार। समझ रहे हैं कि नहीं? रमैया राम जी की दुल्हिन माया, माया ने सारा बाजार लूट लिया, पूरा ब्रह्मांड लूट लिया। किस किस को लूटा? सुरपुर लूट नागपुर लूटा, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार, तीन लोक मची रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार। भगवान की माया ने सारा बाजार लूट लिया, कोई छोड़ा नहीं, तीनों लोकों में हाहाकार मचाए। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, नारद मुनि के परी है पिकार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उधर बिदार, पारासर के रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार। कनकू का चिदकासी लूटे, कनकू का चिद काशी लूटे, लूटे जोगेश्वर करत विचार, लूटे जोगेश्वर करत विचार। बड़े बड़े योगियों को लूट लिया, बड़े बड़े जपी तपी ध्यानी ज्ञानियों को, नागा निर्वाणियों को लूट लिया, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा। अरे बोले भाई, तीनों लोकों में हाहाकार मचा है, कोई नहीं बचा, तुम बच गए? बोले हाँ हम बच गए, हम तो बच गए। साहिब दया से हम तो बच गए साहिब दया से हम तो बच गए साहिब दया से हम तो बच गए साहिब दया से शब्द डोर गही उतरे पार शब्द डोर गही उतरे पार रमैया की दुल्हन लूटल बजार रमैया की दुल्हन लूटल बजार। साहिब कौन है? साहिब माने होता है सदगुरु भगवान। श्री कबीर दास जी ने गुरु को साहिब कहा, अनेक पदों में अपनी वाणियों में साहिब। श्री कबीर जी की पवित्र परंपरा में श्री कबीर दास जी जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में एक शिष्य हैं और उनकी एक परंपरा भी है कबीर पंथ। श्री कबीर पंथ में हमारे जो कबीर पंथी साधु हैं उनके अभिवादन का प्रकार अलग प्रकार का है। साहेब बंदगी, क्या साहेब बंदगी? बंदगी माने प्रणाम। साहेब संत को गुरु रूप में प्रणाम, साहेब माने गुरु। हम तो बच गए साहिब दया से हम तो बच गए साहिब दया से इस भगवान की प्रचंड माया से सदगुरु की कृपा से ही कोई जी बच सकता है, अपने साधन से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपने ना शाब्दिक ज्ञान से ना अपने किसी जप तप आदि कठोर साधन से, केवल सदगुरु भगवान की कृपा से ही भगवान की प्रचंड माया से जी बच सकता है। बोले गुरु जी की कृपा तो बहुत लोगों पर है, प्रायः सब सदगुरु चरणाश्रित ही बैठे हैं, निगुरा शायद ही कोई हो। अरे भले आदमी खाली दीक्षा लेने से गुरु बना लेने से गुरु वरण कर लेने से ही काम नहीं होता है। सदगुरु के चरणों में जैसा समर्पण सत्शिष्य के अंतकरण में होना चाहिए कि वैसा समर्पण हमारा है, सदगुरु की सबसे बड़ी दया क्या है? उन्होंने कृपा करुणा पूर्वक महा महा महिमामय भगवान नाम कान में सुना दिया, इससे बड़ी कोई दया नहीं, सब कुछ दे दिया। ईमानदारी से कोई सत्शिष्य हो तो उसे जीवन में द्वारा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, भगवान नाम सुना दिया, क्या बाकी रह गया? हृदय की झोली में दीक्षा के रूप में नाम सुनाकर भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया, तुम अनुभव नहीं कर रहे हो। यही है शब्द डोर, इस शब्द डोर को मैंने पकड़ लिया। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा बच्चा राम राम कहो, बस राम नाम को मैंने पकड़ लिया तो इस राम नाम रूपी शब्द डोर को पकड़ करके मैं पल्ली पार चला गया, माया को जीत लिया, इस कराल कलिकाल में माया को जीत लिया, जिस माया को ब्रह्मादि देवता नहीं जीत पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जीत पाए। यहाँ जो महानुभावों का नाम लिया गया उनकी उपेक्षा के अर्थ में नहीं लिया गया, केवल इस अर्थ में लिया गया कि बड़े से बड़े भी माया को नहीं जीत पाए और कराल कलिकाल में जुलाहे के कुल में पालित पोषित होने वाले एक बिना पढ़े लिखे कबीर ने माया को जीत लिया। कैसे जीत लिया? कबीरा बच गया साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से। सब डोर गही उतरे पार, सब डोर गही उतरे पार, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, इस ठगनी से रहो होशियार, की दूने उतल बजार, रमैया की दूने उतल बजार, रमैया की दुलहिन दूका बजार, रमैया की दुलहिन दूका बजार, उतल बजार उतल बजार उतल बजार, रमैया की दुल्हन उतल बजार, रमैया की दुल्हन उतल बजार, उतल कहां जाएगी पतंग, शब्द डोर गई उतरा पार, उतरे पार, यहां उतरा नहीं उतरे, उतरे में बहुवचन है कि नहीं, एक उतरा एक वचन हो गया उतरे बहुवचन, इसका अर्थ है सदगुरु भगवान की वाणी से उपदिष्ट भगवान नाम राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम का दृढ़ता पूर्वक जिस जिसने आश्रय लिया उसको कोई जाति कोई कुल कोई परिस्थिति कोई युग उस जीव के कल्याण में बाधक नहीं रहा, उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा और ना है और ना हो सकता है। बस शर्त है कि प्रिय राम नाम से जाहि न राम, राम नाम की अपेक्षा राम जी भी उतने प्रिय न हो जितने प्रिय राम राम नाम, नाम प्रेमी से कोई कह दे कि तुमको राम जी मिल जाएंगे राम नाम जपना छोड़ दो, बोलो को हमको चाहिए नहीं राम जी, हमको तो केवल राम नाम चाहिए। अरे भाई राम नाम मिलेंगे तो राम जी जरूर मिल जाएंगे, राम नाम में प्रेम होगा तो राम जी जरूर मिलेंगे। बोप देवी लीला में हम लोगों ने क्या देखा, कृष्ण नाम जबते सुनोरी सुनोरी आली, श्रीजी ने, श्रीजी तो नित्य प्राण बल्लभ है नित्य प्रियतमा, उनको कभी मिलना है क्या, अरे दो होए तब मिलना हो, दो तो है ही नहीं, राधाम कृष्ण स्वरूपाम भई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, स एव सा ससई वास्ती वंशी तत् प्रेम रूप का, श्री कृष्ण ही राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं, भेद नहीं। लेकिन हम जीवों को

हमारे वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद, कैसी अद्भुत भजन की निष्ठा। वृंदावन में आदित्य टीला पर, सूरज घाट पर वे विराजते, महीने में एक दिन मथुरा भिक्षा करने जाते थे, मधुकरी करने जाते थे, महीने में एक दिन, क्योंकि वृंदावन में उस काल में कोई गृहस्थ निवास नहीं करता था, मधुकरिया साधु भजन करते थे, घोर जंगल था, हिंसक जीव रहते थे, इतना घोर जंगल था, मथुरा मधुकरी करने जाते थे। मथुरा के ब्राह्मणों के यहां से रोटी लेके आते थे, महीने में एक दिन, और वो रोटी यमुना जी की रज में बालू में गाड़ देते थे, और कितने घंटे भजन करते थे, 20-22 घंटे भजन करते थे। इसके बाद जब उनको बहुत भूख लगती थी तो एक टुकड़ा उसमें से लिया, रज झाड़ी और मिट्टी के पात्र में उसको यमुना जी के जल में भिजा दिया और वो गल गई तो उसको खा लिया। इस तरह से उनकी वैराग्य पूर्ण रहनी थी इस प्रकार की। शरीर पर केवल एक फटी पुरानी सी कौपीन और एक कंथा, एक गुदड़ी और एक मिट्टी का पात्र, करुआ जिसको कहते हैं, और कुछ संग्रह परिग्रह नहीं था। श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन में और पूर्व जीवन कैसा था, तो गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, हाय गय भवन भंडार रतन भूभुज उनहारी। राजाओं के समान ऐश्वर्य था, हाथी थे, घोड़े थे, महल था, कौन से ऐसे भोग हैं जो उनको प्राप्त नहीं थे, सब कुछ था उनके पास। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री रामायणी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक पटका सजा दो, एक माला धारण करा दो, परमन जी किसी के हाथ से करवा देना माला, परमन जी के हाथ से करवा देना चाहे, हमारे हाथ से छुआ के। हाँ यही ठीक। जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना। हाँ, ऐसी वैराग्य पूर्ण रहनी श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की। एक दिन मथुरा में मधुकरी करने गए थे, एक चतुर्वेदी के घर में, एक चौबाइन के घर में, एक चतुर्वेदी परिवार की माताजी थी, उसके घर में मदन मोहन जी विराज रहे। तो मदन मोहन जी को देखा तो व्याकुल हो गए, अब तो बार बार जाने लगे दर्शन के लिए। वो वृद्ध माता बोली, बाबा या कार्य ते प्रेम मत कर, ए सवे चौका लगाए देगो, कछु छोड़ेगो नहीं, देखो हमारे घर में कोई ना है बच्चो, सबको बंटा डाह रह गए हो। बोले हमने तो इनसे प्रेम करने के लिए सब कुछ, हमारा तो पहले ही सब चौका लग गया, आग लग गई, कुछ नहीं चाहिए हमको। ठाकुर जी बोले, मैया तू हमें बाबा को ही दे दे। मैया वृद्ध हो गई थी, सेवा बनती नहीं थी, ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी को दे दिए। अब ठाकुर जी आ गए कुटिया में, झोपड़ी में। ठाकुर जी बोले, ये महीना भर की सूखी रोटी तो चलेंगी नहीं, रोज कम से कम ताजा भोग बनाओ। तो चुटकी आटा ले आते, बाटी बना लेते, बाटी बना के कोई बर्तन तो था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी हथेली पे रख करके ठाकुर जी को अपने हाथ से जिमाते और ठाकुर जी प्रेम से पाते, ऐसे भोग नहीं लग, प्रेम से पाते ठाकुर जी, मांग मांग के पाते, एक बाटी और लाओ बाबा भूख लग रही है। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात कहें। हाँ कहो। जय जय प्रभु कहो। आ गया। बोले ये दाल साग तो कुछ रहता नहीं, चटनी भी अचार भी रहता नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। अरे बाबा नेकाद नमक गेर दियो करो, नमक रामरस, रामरस नमक थोड़ा डाल दिया करो तो थोड़ा स्वाद तो बढ़ेगा। मन में सोचा ठाकुर जी ज्यादा कोई इच्छा तो कर नहीं रहे, नमक की ही बात तो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब कल से नमक ले आएंगे। चुटकी आटा लेने गए, बोले थोड़ा नमक और दे दो, नमक ले आए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा जब से तेने नमक गेरवो आरंभ कियो है तब से नेकाद स्वाद तो बढ़ो, पर कहा बतावे बाबा ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुकर दियो करो तो घी की सुगंध से और चिकनाई से वो गले के नीचे आराम से उतर जाएंगी। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए, बोले आप हमें प्रिय हो, आप बहुत ध्यान से सुने, आप हमें प्रिय हो पर आपका नाम परम प्रिय है। फिर से सुन लो, आप हमें प्रिय हो पर आपका नाम हमें परम प्रिय है। आप उतनी ही सेवा का विस्तार करो जितने आपका नाम न छूटे, ज्यादा चक्कर मत डालो। पहले कहते थे सूखी रोटी नहीं खाएंगे तो हमने बाटी बनाना शुरू किया, अब बाटी बनाना भोग लगाना शुरू किया तो कहते नमक डाल दो, अब घी पर आ गए। कल कहोगे हम तो मलाई खाएंगे, हम तो मक्खन खाएंगे, हम तो पुआ खाएंगे, हम तो तस्मई खाएंगे, तो प्रभु हम राम राम करेंगे, भजन करेंगे कि आपके खीर कचौड़ी मालपुआ जलेबी गुलाब जामुन ये सब रोज रोज व्यंजन आप नए नए, आप तो चटोर हो, आप चटोर हो, बढ़िया बढ़िया भोग लगता है आपको, बढ़िया बढ़िया चीज मांगोगे हम कहाँ तक लाएंगे। तो प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ा है भजन के लिए, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहते बाबा इसलिए तुम हमको बहुत प्रिय हो क्योंकि मुझसे अधिक मेरे नाम से प्रेम करते हो, पर देखो बाबा सांची बात है, तुम ले तो आए हमें बढ़िया खवाओ पिवाओ, और नहीं तो कह दो हम जजमान चेताए लें। बोले हाँ आपको बढ़िया बढ़िया खाना हो तो कोई जजमान भगत चेता सकते हो तो ठीक है। भगवान बोले जजमान चेताए वो तो हमारे बाएं हाथ को खेल है। एक लाहौर का व्यापारी जो इस समय पाकिस्तान में दुर्भाग्य से चला गया, भगवान कृपा करेंगे कभी अखंड भारत होगा, अफगानिस्तान की अभी जो समस्या है वो शुरुआत हो गई है, ये सब भारत ही था फिर से भारत होगा, तिब्बत भूटान मानसरोवर ये सब भारत में थे, ये सब भारत में ही होंगे, फिर से भारत अखंड होगा, और ये जल्दी तब होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। शुरुआत हो गई है, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। नारायण, तो लाहौर का व्यापारी था वो, लाहौर से लाहौरी नमक जिसको सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक जहाज के मार्ग से ला करके लाया था, और दिल्ली से दिल्ली तक आया माल, और फिर दिल्ली से जहाज के ही माध्यम से वो व्यापारी अपने नमक को आगरा मंडी बेचने जा रहा था। आगरा बहुत बड़ी मंडी थी, व्यापार का केंद्र था। जमुना जी में इतना जल था कि जमुना जी में जहाज चलते थे। जैसे ही वृंदावन आदित्य टीला के निकट जहाज आया, ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। अब ना आगे जाए ना पीछे जाए, फंस गया जहाज। वो बेचारा व्यक्ति बहुत घबराया, बोले कहीं लूट ना जाए रात बिरात, क्या होगा, यहाँ स्थिर हो गया जहाज। बहुत परेशान था, किसी भी प्रकार से जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। तब ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए, बोले ए भगत, हमारी सुन ले, ऐसे जहाज से रो अटको भयो, जहाज छूट व्यवहारो ना आए। यहाँ एक बाबा भजन करे टीला पे, आदित्य टीला पे, बाको नाम है सनातन बाबा, बड़ो सिद्ध महात्मा है, बाके दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले, तेरो संकट दूर है जाएगो। ठाकुर जी जजमान चेता के ले आए। महात्मा लोग किसी को बुलाते उलाते नहीं, ये सब भगवान लीला करते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं। महाराज वो चले गए, बाबा भजन कर रहे थे। बाबा तो 22 घंटे भजन करते थे। कितने घंटे भाई? उसने रोते हुए कहा, महाराज मेरा जहाज अटक गया, किसी भी प्रकार से वो बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ फंस गया जहाज, आप कृपा करो। वो समझ गए कि यहाँ परमहंस जी का आसन बन गया लगता है। आसन बन गया क्या? आसन नहीं बंधा हो तो महाराज जी को माला पहना दो। नहीं, मैं पहना देता हूँ, लाओ बैठो, लाओ उनको दो। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता सनातन गोस्वामी जी की समझ में आ गया कि मुझे कोई जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, और यहाँ इस व्यक्ति का आना जरूर ठाकुर जी ही लेके आए। आप तो मौन थे, कुछ बोले नहीं। उसने कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरा दुख दूर हो जाए। तो समझ गए ठाकुर जी ने बुलाया, तो ठाकुर जी के मत्थे मढ़ दिया, इशारा किया इनसे प्रार्थना करो। देखा, अरे इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे। तो मन में उसने मनोरथ किया कि यदि हमारा संकट दूर हो गया तो इस जहाज में जितना माल है, ये जितने में भी बिकेगा, उसका पूरा का पूरा धन इनके मंदिर बनाने में और पूरी राग भोग की व्यवस्था करने में लगा दूंगा। ये निश्चय कर लिया उसने, चेत गया यजमान। आगरा जैसे ही जहाज पहुंचा तो लादा गया था लाहौर से उसमें नमक, और जब आगरा में जहाज का माल उतरा तो वो नमक विशुद्ध कपूर बन गया। अब नमक की कीमत और कपूर की कीमत में तो बहुत अंतर है। शुद्ध कपूर की कीमत और नमक की कीमत में बहुत अंतर है। इतना धन आया कि ठाकुर जी, आज भी मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर बन गया इतना विशाल मंदिर, और नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे ऐसी व्यवस्था। इतना धन बच गया मंदिर बनने के बाद भी, नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपना भजन नहीं छोड़ा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को नित्य 56 भोग लगाते, लेकिन स्वयं एक अंगावाटी, एक छटाक चने की दाल, उसकी बाटी बना करके और उसको ठाकुर जी के ऊपर घुमा करके उसी को आहार के रूप में लेकर के निरंतर भजन करते। ये दिखा दिया कि भजन कहते किसको है। इसी को कहते हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। राम नाम जितना प्रिय है उतना प्रिय राम जी भी न हो, राम जी से अधिक राम जी का नाम प्रिय हो। बोले उससे क्या होगा, बोले ताको भलो कठिन कलिकाल ही। ऐसी राम नाम में प्रीत जिसकी है उसका कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कठिन से कठिन कलिकाल में परम श्रद्धे पूज्य श्री रामायण जी महाराज की, कठिन से कठिन कलिकाल में उसका भला हो जाएगा, उसके कल्याण में संदेह नहीं है, उसका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जिसको राम जी से अधिक राम जी के नाम में प्रेम होगा, नाम प्रिय होगा। श्री मलुक पीठ में और रामायणी कुटी में तो रामायणी जी की छवि विराजमान है। महाराज जी के पावन कक्ष में ही रामायणी जी विराज रहे हैं और नित्य पूजा आरती होता ही है, पर जड़खोर गोधाम में उनकी छवि नहीं थी। तो आज याद आई तो तुरंत हमने कहा, तो लोगों ने तुरंत, आजकल वो काय की सुविधा है, मोबाइल में सब साइट पे फोटो डले रहते ना, तो मलुक पीच की जो वेबसाइट है उस पर जो फोटो थे उसमें से रामायणी जी का फोटो तुरंत निकाल के, पर धन्यवाद है लोगों को कि उन्होंने, हमने दिन में लगभग 1:30 बजे कहा था और सुंदर चित्र पूरी मढ़कर के छवि बनकर के व्यवस्थित रूप में आ गई, भले ही थोड़ी देर से आई लेकिन बहुत अच्छा है। समर्पित सेवकों को खूब खूब साधुवाद धन्यवाद। और अब ये रामायणी जी की छवि यहाँ हमेशा ठाकुर जी के मंदिर में रहेगी, जब जब उत्सव होगा तब उत्सव में विराजेंगे। जय जय श्री राधे। कलयुग उसी के लिए है जो नाम से विमुख है, नाम का आश्रय जिसने ले रखा है उसके लिए कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं है। सभी साधनों में युग का दखल है, पर राम नाम रूपी परम जो दिव्यतम साधन है, साध्य भी राम नाम, साधन भी राम नाम, उस राम नाम रूपी साधन में किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामो, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण और उसके अंत में भी कल्याण। इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है, उसका सदा सर्वदा कल्याण है। क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और एक विशेष बात कहते हैं, कि राम सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को काम। मद जो है अहंकार, ये असुर है, मदासुर, मद असुर है, अहंकार है। महाभारत को यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार तो ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया था, सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया था। यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और वह सोमरस प्रधान देवताओं को यज्ञ में दिया जाता है, प्रौत यज्ञ में। इंद्र ने कहा कि तुम चिकित्सक हो, इसलिए हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुने, सोमपान का जो दूषित अर्थ वर्तमान समय में लोग करते हैं वो एक महापाप है। सोम नाम की एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के अनुसार उसकी वृद्धि होती है और पूर्णिमा को वह सोम लता पुष्पित होती है। उस लता को वैदिक लोग लेते हैं, उस लता का रस निकाला जाता है, उसमें कुछ यज्ञ की औषधियां डाली जाती हैं और उस अत्यंत पवित्र रस को सोम रस कहा जाता है। दुर्भाग्य से लोग ये भी कहने लग गए कि पहले भी तो देवता भी तो सोम रस पीते थे। अरे राम राम, अरे भाग्यहीनो, कहां ये घृणित मदिरा और कहां सोम रस। पर शास्त्रों का बोध न होने के कारण लोग इस प्रकार की बातें कह दिया करते हैं। सोमरस एक अत्यंत पवित्र रस है जिसको देवताओं को ही पीने का अधिकार है। अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के पास गए। महर्षि च्यवन से कहा, महाराज आप इतने ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं कि आप चाहें तो हम सोमरस पीने के अधिकारी हो सकते हैं। बोले हाँ, हम आपको सोमरस पिला सकते हैं देवताओं की पंक्ति में बिठाकर, पर ऐसे नहीं पिलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले हमारी वृद्धावस्था है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सरयाती की बेटी सुकन्या, उससे मेरा पाणिग्रहण हुआ है, तो मेरे वृद्धत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं युवावस्था प्राप्त कर लूं, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूं, यद्यपि मैं अपने तपोबल से योगबल से सुंदर रूप धारण कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कठोर तपस्या का व्यय नहीं करना चाहता। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करें कि आप हमें युवा बना दें। तो उन्होंने एक सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया और देखिए औषधियां कैसी कैसी विलक्षण औषधियां हमारे भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुआ करती थी, उन औषधियों के रस से मिश्रित उस दिव्य सरोवर में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के सहित प्रवेश किया और जैसे ही गोता लगाकर जल से बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितने सुंदर स्वरूपवान अश्विनी कुमार हैं वैसा ही स्वरूप च्यवन ऋषि का हो गया। सुकन्या के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी गई और कहा कि तुम चुन लो अपने पति को, अब तीन एक जैसे हैं। उस महान पतिव्रता ने अपने पातिव्रत की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पतिदेव महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की ओर न दिया हो, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपने पति के स्वरूप को और इन देवताओं के स्वरूप को अलग अलग करके जान सकूं। जैसे ही उस महान पतिव्रता ने संकल्प किया उसकी दृष्टि दिव्य हो गई, वो पहचान गई कि इसमें अश्विनी कुमार देवता कौन है और मेरे पति कौन है। महर्षि च्यवन के गले में माला पहनाई, बोले हमारा काम तो हो गया, तुम्हें समय आने पर हम बुलाएंगे सोमपान के लिए। विदा कर दिया अश्विनी कुमारों को और अब महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो देवी, पहले तो मैं तपोधन ऋषि के रूप में था और अब अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ और तुम तो परम सुंदरी हो ही। तब स्वरूप के अनुरूप निवास भी होना चाहिए। आपने अपने योग बल से एक दिव्य महल प्रकट कर दिया, जो देवराज इंद्र के भवन में भी जो भोग सामग्री नहीं है उससे भी विलक्षण भोग सामग्री उसमें थी। और प्रेम से महर्षि च्यवन सुकन्या के साथ वहां निवास करने लगे। राजर्षि सरयाती के मन में भाव आया कि मैं अपनी पुत्री को देख के आऊं। वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है, एक सुंदर महल है, स्वर्ण निर्मित महल है, और इस महल में मेरी बेटी एक देवता के साथ बैठकर कुछ खेल रही है, चौसर खेल रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी को आया हुआ देखा तो वह दौड़कर पिताजी को प्रणाम करने आई। राजर्षि सरयाती पीछे हट गए, कहा, अरे दुष्टा, तूने पवित्र सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपोधन ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, वे वृद्ध ऋषि पता नहीं कहाँ चले गए। किस सुंदर युवक को तूने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। उसने कहा, महाराज, जब मैं सूर्यवंश की कन्या हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो आपको ऐसा संदेह मेरे चरित्र पर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी सुकन्या हूँ, आप मेरे पूज्य पिता हैं, और ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से ये रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रसन्न हो गए अपने जामाता के सुंदर स्वरूप को देखकर। बोले, महाराज, अब तो अयोध्या आओ। बोले, हाँ ठीक, आएंगे अयोध्या, पर महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि वहाँ वहाँ फालतू हैं जो इधर उधर जाएं। अरे कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, भोज भंडारा हो, यज्ञ हो, कोई आध्यात्मिक उत्सव हो, कोई सम्मेलन हो तो बुलाओ, ऐसी फालतू घूमने वाले थोड़ी हैं। यज्ञ करो तो आवेंगे। तब राजर्षि सरयाती ने यज्ञ का आयोजन किया, वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दी और कहा कि मैं आर्य आपके जामाता महर्षि च्यवन ही होंगे। उस यज्ञ में महर्षि च्यवन आचार्य थे। बहुत प्रसन्नता है। अब तो श्री अयोध्या जी भगवत संकल्प से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने वाली है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। न जाने कितने लंबे समय से अयोध्या की भूमि प्रतीक्षा कर रही थी कि वह पवित्र अवसर आवे। आज भगवत कृपा से वो अवसर आ गया है। कितने लोगों ने श्री राम मंदिर की बलि वेदी पर अपना आत्मोत्सर्ग किया। आप विचार करें, जिस काल में उस दुष्ट बर्बर आक्रांता बाबर ने ऐसा बर्बर कृत्य किया होगा, श्री राम जन्मभूमि का विनाश करके वहां एक विवादित ढांचा खड़ा किया होगा, उस काल में कितना रक्तपात हुआ होगा, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, और अंत में श्री राम भक्तों की विजय हुई। एक अच्छे शासक के शासनकाल में, एक राष्ट्रभक्त सहृदय शासक के शासनकाल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया जो सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए था, और श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश का सौभाग्य है कि आज ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हैं, और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसे एक यति स्वरूप वाले, संत स्वरूप वाले एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को प्राप्त हैं। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन करे, कितने दुर्भाग्य की बात है। इतना लंबा समय बीत गया था देश में और कोई भी राष्ट्रपति अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन न कर सका। भाग्यशाली हैं महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने श्री रामलला का वंदन किया, हनुमानगढ़ी में प्रणाम किया, राम मंदिर निर्माण की पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। और अब वह दिन दूर नहीं है जो भारतवर्ष का नहीं, इस संपूर्ण धरती का सुंदरतम भव्यतम विशालतम मंदिर श्री राम मंदिर प्रकट होगा और हम सबको उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले लोग घबराते थे, लेकिन शायद पूरे जीवन में किसी नेता ने जिसने यात्रा आज अयोध्या की नहीं की होगी, उससे अधिक अयोध्या की यात्रा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। जब देखो तब अयोध्या, शायद हर महीना में अयोध्या जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम यहाँ बैठकर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात हम दिशा चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, यदि इसी प्रकार से राष्ट्र को सुसमृद्ध और सुसंपन्न बनाना है और जितने अधूरे काम हैं उनको फिर से पूरा करना है, तो देश और प्रदेश में इसी प्रकार के अच्छे लोगों को पुनः आना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यद्यपि समस्याएं भी बहुत हैं, चाहे कोरोना का कारण हो या कोई भी कारण हो, व्यापारिक संकट खूब है, लेकिन इसके बाद भी देश और प्रदेश में अच्छे लोगों का चुनकर आना बहुत आवश्यक है। और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र शासन काल में ही ये सब पवित्र कार्य संपादित होंगे, होने भी चाहिए। तो अयोध्या जी की बात याद आ गई। अयोध्या जी में महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब सोमपान का अवसर आया तो इंद्र को सोमपान कराने के बाद जैसे ही अश्विनी कुमारों का आवाहन महर्षि च्यवन ने किया तो देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र लेकर के महर्षि च्यवन पर प्रहार करना चाहा। महर्षि च्यवन मुस्कुराए और उन्होंने एक हुंकार किया, उनके हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए। हिलना डुलना तक बंद हो गया। समझ में आ गया एक तपस्वी ऋषि के आगे देवराज की शक्ति भी कुछ नहीं। उसी समय महर्षि च्यवन ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम था मद। उसका नाम क्या था? मद। देखो इन सब कथाओं का मतलब ये है कि हमारे भीतर यदि मद है तो हमारे भीतर देवता नहीं बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठा है। मद अहंकार, ये मदासुर उत्पन्न हुआ। ये मद कितना विशाल होता है, महाभारत में लिखा है इस मदासुर का जबड़ा तालू, ये नीचे वाला जबड़ा वो तो धरती पर था और इसका ऊपर वाला जो जबड़ा है वो आकाश को छू रहा था, स्वर्ग को छू रहा था। इसका मतलब है इस मद का विस्तार धरती से लेके ऊपर के लोगों तक है। उस मद की दाढ़ें कितनी बड़ी बड़ी थी, लिखा है एक एक दांत उसका 100-100 योजन का था, माने 1200-1200 किलोमीटर ऊंचा दांत था उसका। वो बहुत लंबी जिह्वा थी उसकी, 75 योजन की जिह्वा थी उसकी। माने 900 किलोमीटर की तो जीव थी उसकी, आप सोचो इतना भारी असुर। उसने कहा बाबा मुझे भूख लगी है, खा जाए इस इंद्र को। इंद्र तो महाराज बोला महाराज मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ। बोले तो तत्काल अधिकार प्रदान करो अश्विनी कुमारों को सोमपान का। बोले महाराज तुम जो कहो सो, सब बात में हां जी है, स्वीकार कर लिया। मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब मदासुर ने कहा कि अब आप इसको तो मैं खा नहीं सकता, अब मैं कहां जाऊं। तब महर्षि ने उस मद को कई भागों में बांट दिया। वो मद है अहंकार। एक तो जवानों को कुछ भाग दे दिया, जवानी का मद। हाथियों को मद दिया जो उनके मस्तक से छूटा है। मद झरता जब हाथियों के तो हाथी पगला जाते हैं। प्रमदाओं को मद दिया, कामनियों को मद दिया, युवकों को मद दिया। वर्षा काल में नदियों को मद दिया। इससे सिद्ध होता है कि वर्षा काल में हम तैरना जानते हो तो भी हमको बड़े जलाशयों में नदियों में दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस सब जगह मद को बांटा गया। तो ये मद असुर है, जवानी का मद बड़ा भयंकर होता है। और ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। धन यौवन यो जाएंगे यही विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जग धूर। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, शील का मद, शास्त्र ज्ञान का मद। और मद जैसे ही आया नहीं कि हमारा गुण ही हमारे जीवन का दुर्गुण बन जाता है। ये सब कुछ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करें और उस दिव्य गुण के द्वारा अभिमान शून्य होकर पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की सेवा करें, ये तो उत्तम बात है। और हम उसके अहंकार में भर जाएं और अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, ये मद है। शासन का मद कैसा होता है, सत्ता का मद कैसा होता है, और शासन सत्ता के मद में कितने कितने भयंकर से भयंकर जघन्य पाप लोग करने लग जाते हैं। जो अयोध्या में गोली कांड हुआ, रक्तपात हुआ, अयोध्या की सड़कें रक्त रंजित हो गईं, उसके पीछे क्या था, बोलो। ये असुर ही था, मदासुर, सत्ता का मद। और सत्ता के मद ने इतना जघन्य पाप करवा दिया। 1966 में सत्याग्रही, गोरक्षा के आग्रही निहत्थे गोभक्त, उनके ऊपर जो गोलियों की बौछार की गई, वह भी पवित्र गोपाष्टमी तिथि को, वो क्या था, वो सत्ता का मद ही था। और उसका परिणाम भोगना पड़ा। जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने प्रदेश की कुर्सी को, शासन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उस महानुभाव की भी मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु पर कितना देश हृदय से भावुक हुआ है, परम राम भक्त श्री कल्याण सिंह जी। और वो भी मरेंगे जिनके शासन काल में, अमर होके तो कोई आए नहीं, जिनके शासन काल में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। अयोध्या जिसका नाम ये अवध, जिसमें किसी का वध नहीं होता, जो युद्ध के लिए है ही नहीं, जो केवल प्रेम की भूमि है, सौहार्द की भूमि है, उस अयोध्या को रक्त रंजित किया गया। मरेगा तो वो भी, उस समय भी परिणाम सामने उपस्थित हो जाएगा। कितने लोग आहत होंगे, कितने लोग प्रसन्न होंगे, कितने लोग दुखी होंगे, उस समय भी पता चल जाएगा। इसलिए अपने कुल के अभिमान में, जाति के अभिमान में, विद्या के अभिमान में, रूप के अभिमान में, युवावस्था के अभिमान में, शासन और सत्ता के अभिमान में, धन के अभिमान में, मद में, किसी पद प्रतिष्ठा के मद में कभी अपने स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए, मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम जल्दी ही नेत्रों के सामने आ जाता है। विनम्रता में जीना चाहिए, अहंकार में नहीं। तो ये मद असुर है और ये मद बड़े से बड़े लोगों के भी पीछे लगा रहता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और इतना बलवान ये असुर है कि कोई इससे टक्कर ले नहीं सकता। पर जो राम नाम का आश्रय लेता है उसको मद छू नहीं सकता है। अच्छा, हनुमान जी से ज्यादा बलवान कोई है? बोलो। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। पर वो श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। वो हनुमान जी निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले। राम नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि हनुमान जी को मद छू नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो उसको बड़ा अहंकार होता, मैंने ये किया ये किया। तो हनुमान जी अकेले कितना काम करके आए, 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांघा उन्होंने, 100 योजन का समुद्र लांघा, सामान्य बात नहीं। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाना कोई सामान्य बात नहीं। सिंहिका का वध किया राहु की मां छायाग्रहणी, बुद्धिबल से सुरसा को परास्त किया और लंका के धात्री शक्ति लंकनी को एक थप्पड़ में उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। पंच सेनाग्रदान हत्वा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सप्त मंत्री सुतान अपी, 5 सेनापतियों का वध किया उस युद्ध में उन्होंने, प्रथम यात्रा में हनुमान जी ने। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। सूर मक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम सोपागमत, अक्षय कुमार को पीस डाला। बड़ा प्रचंड बलवान था अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, उसको मार दिया, लंका में आग लगा दी। 80,000 किन्नर किंकर नामधारी राक्षसों का वध कर दिया, वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी और रावण के दरबार में रावण को लज्जित कर दिया। इतना काम करके हनुमान जी आए, पर हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। यहां तक कि हनुमान जी ने राम जी को बताया तक नहीं कि मैं क्या करके आया हूं। पवन तने के चरित सुहाए, जाम बंत रघुपति ही सुनाए। श्री जामबंत जी ने राम जी को हनुमान जी के चरित्र को सुनाया। राम जी ने पूछा जामबंत जी से कि आप भी साथ में गए थे क्या? बोले नहीं नहीं हम नहीं गए थे, हमको तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान जी आपकी ही वाणी से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए हैं। हनुमान जी ने कहा, ताखा मृग के बड़ी मनुसाई, ताखा ते ताखा पर जाई, नाग सिंधु फाटकपुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वान नहीं, जारी सके खलु तूल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बोला बचन विगत अभिमाना, विगत अभिमाना। हनुमान जी को अहंकार नहीं, जो राम नाम का जप करेगा उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। अब कोई कहे हम तो बहुत राम राम करते और अहंकार भी करे, वो झूठ बोलता है, वो भजन करता ही नहीं। राम जी का भक्त होगा वो अभिमान शून्य ही होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मद की छाया राम नाम का आश्रय लेने वाले पर नहीं पड़ सकती है, लोभ की छाया नहीं पड़ सकती है। लोभ महाराज बड़ा प्रबल शत्रु है। लोभ, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। क्या कहें, बड़े दुख की बात है, जिस काल में देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय थोड़ा धैर्य रखा जाता पद का, शासन का, सत्ता का लोभ जैसा उस काल में जगा, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाता तो इस भारतवर्ष का विभाजन नहीं होता। भारतवर्ष का विभाजन ये ऐसी समस्या भारतवर्ष के लिए हो गई कि जब तक ये विभाजन की रेखा खिंची रहेगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हम तो रोज कहते हैं भारत अखंड हो, बोलो बच्चों, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हाँ, जल्दी से भारत अखंड होना चाहिए। आज जो अफगानिस्तान की समस्या है वो है ही किस लिए, पाकिस्तान बनने के कारण अफगानिस्तान की समस्या है। ना पाकिस्तान होता ना अफगानिस्तान की समस्या होती। हमारा यह देश है, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जिस अफगानिस्तान की ही तो थी, वो गंधार की थी, गांधारी गंधार की थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज अफगानिस्तान तक पैदल गए, जिस समय भारत अखंड था। महाराज जी कहते थे अफगानिस्तान में भी अपने भारतवर्ष के संतों के प्राचीन स्थान थे अफगानिस्तान में। श्री गुरु नानक देव जी तो वहां पधारे ही, ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। बड़े सौभाग्य की बात की, बड़े आदर पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। भगवान कृपा करें फिर ऐसा अवसर आवे कि जहां से गुरु ग्रंथ साहब पधारे हैं वहां पुनः अपने भव्य रूप में पुनः उनकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए ये सब समस्याएं इसीलिए आई। थोड़ा सा लोह पर अंकुश लग जाता तो जो भारत की स्वतंत्रता एक बहुत बड़े विषाद के रूप में बदल गई, आज भी उसका दुख होता है। जहां स्वतंत्रता का सुख है वहीं देश के विभाजन का भारी दुख है। दुख की बात, लोभ के कारण बड़े बड़े पाप हुए। आज जो गोवध जैसा भयंकर पाप भारतवर्ष की जैसे पवित्र धरती पर हो रहा है, उसका कारण क्या है? लोभ ही उसका कारण है, रुपयों का लोभ। रुपयों से गाय नहीं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है? रुपयों से गाय का निर्माण संभव है, पर धन के लालच में गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। पर जो श्री राम नाम का जापक होगा, ईमानदारी से राम नाम का जापक होगा, उसमें धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। लोभ की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है, मोह की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वो मोह भी उसके जीवन में नहीं आ सकता, कोह कोह माने क्रोध उसके जीवन में नहीं आ सकता, और सबसे प्रबल शत्रु है काम, काम भी उसके जीवन में पनप नहीं सकता, क्योंकि जहाँ राम नाम है वहाँ राम जी हैं, और जहाँ राम जी हैं वहाँ काम नहीं रह सकता। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम नाम है वहाँ काम का भी स्पर्श नहीं होगा। इसलिए सकुचत समुझी नाम महिमा मद, लोभ मोह कोह काम। नाम की महिमा समझ करके ये मद लोभ मोह कोह काम ये संकोच में पड़ जाते हैं, अर्थात नामाश्रयी को छू नहीं सकते ये। राम नाम जप निरत सुजन पर करथ छाह घोर घाम। घोर घाम माने गर्मी, प्रचंड धूप भी उसके लिए धूप नहीं रह जाती है, उसके लिए छाया बन जाती है। अर्थात राम नाम का जो सदा जप करते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है, अर्थात महान दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी उसके जीवन का दुख नहीं रह जाते हैं, उसके जीवन का दुख भी सुख बन जाता है, दुख भी दुख नहीं रह जाता। अब चौथे चरण में, तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। कहते नाम प्रभाव सही जो कहे को सिला सरोरुह जामो, जो सुनी सुमिरी भाग भाजन भई सुकत सील भील भामो। नाम प्रभाव, कोई ऐसा कहे कि नाम के प्रभाव से अमुक जगह पत्थर में कमल पैदा हो गया। बहुत ध्यान से सुने गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में तो कमल नहीं होगा, पत्थर में कमल खिल नहीं सकता। किंतु यदि कोई ऐसा कह दे कि श्री राम नाम की महिमा से पत्थर में कमल खिल गया, तो गोस्वामी जी कहते तुम संदेह मत करो। दूसरा कोई संदेह करे तो करे, तुम मत करो संदेह, क्योंकि राम नाम से असंभव भी संभव हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय ढांचा ढहाया गया उसमें कितने ग्रेनाइट लगाए गए हैं? कितने विस्फोटक लगाए गए बोलो? कितने बड़े बड़े यंत्र आए उसको ढहाने के लिए? कितने बुलडोजर आए? और क्या था लोगों के हाथ में? हम दूसरे को विश्वास हो चना, पर मुझे ये 101% विश्वास है कि उस दिन वो विवादित ढांचा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हुआ, उसका एकमात्र कारण था राम नाम की शक्ति, जय श्री राम, और हो गया। पता ही नहीं चला कहां चला गया। नाम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। पत्थर में कमल खिल सकता है, तुम संदेह मत करो। राम नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। बोले कुछ बताओ ऐसी बात। बोले हाँ है। जो सुनि सुमिर भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। एक भील परिवार की लड़की, शवर जाति में पैदा हुई भील परिवार की लड़की, भीलनी सबरी। कौन पढ़ी लिखी थी सबरी? केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लिया सबरी ने। और वह सबरी भाग्यशालिनी हो गई। कितनी भाग्यशालिनी हो गई? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को भुलाकर प्रभु श्री राम ने सबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। प्रशंसा कर कर के सबरी के दिए हुए फलों को भगवान ने भोग लगाया। ये किसकी महिमा थी? ये राम नाम की महिमा थी। सबरी की महिमा दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि नहीं समझते थे, वो नहीं जानते थे। राम जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े ऋषि होकर सबरी की महिमा नहीं समझते, सबरी की महिमा का ज्ञान कराना चाहिए इनको। तो राम जी वनवास लीला में पधारे तो ऋषियों से ही पूछते हैं कि सबरी माई का आश्रम कहाँ है। लोग सोचते थे कि हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे, आपके यहाँ तो पीछे देखेंगे, पहले सबरी के यहाँ जाएंगे। और वो जो जंगल में तपस्वी ऋषि थे ना, वो भी एकमत नहीं थे। फलाहारी जी कहते थे कि हम तो 10,000 साल से फलाहार कर रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे। उनके बगल में जलाहारी जी का, पत्राहारी जी का आश्रम था, वो कहते थे हम तो फलाहार नहीं, हम तो पत्ते खाकर भजन करते हैं, हमारे यहाँ आएंगे। उनको अपने साधन का अहंकार था, नहीं आए। उनके बगल में जलाहारी जी थे, वो केवल पानी पी के ही तपस्या करते थे, हम उनके यहाँ भी नहीं गए। और पूछते जरूर हैं, कहिए जलाहारी जी कहाँ है सबरी जी का आश्रम। पवनाहारी जी थे, खाली हवा पी के भजन करते थे, उनके यहाँ भी नहीं गए सबरी के यहाँ। क्योंकि उनके अहंकार को भगवान को नष्ट करना था, भगवान वहां गए, सबरी के यहाँ गए। अब वो कहने लगे कि अरे ऐसी लक्षण थे तभी तो राजा नहीं बन पाए, राजगद्दी हुई नहीं, जंगल में भेज दिया गया। चलो कोई बात नहीं, अपना तो एक समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करना है, क्योंकि अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। तो महाराज अशुद्ध कैसे हुआ था सरोवर का जल? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी रहस्यमयी कथा है। शबरी ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी, उनके लिए लकड़ी कंडे आदि बीन करके रखती थी। एक दिन थोड़ी सी देरी हो गई, एक तपस्वी ऋषि स्नान करके आ रहा था, सबरी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू की एक कंकड़ी उछटकर उसको छू गई, पैर में लग गई। इसी से वह इतना अधिक रुष्ट हो गया कि शबरी को अपमानित करने लग गया, बहुत क्रोध करने लग गया और बोला तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, मुझे स्नान करना पड़ेगा। फिर से स्नान करने गया, इसी भक्त के तिरस्कार के दोष के कारण जल अशुद्ध हो गया। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भर गयो, जल रक्त हो गया, उसमें कीड़े हो गए। अब बड़ी समस्या थी, बिना पानी के कैसे काम चले। बोले हमें तो सरोवर शुद्ध करना है, इस सबरी के कारण सरोवर अशुद्ध हुआ है। राम जी ने कहा अरे भाई आप लोग हमारे चरण के स्पर्श से सरोवर शुद्ध कराना चाहते हो, हम तो क्षत्रिय हैं, हम कोई तपस्वी ऋषि भी नहीं है, हमारे पैर से कहाँ शुद्ध होगा। अहिल्या उद्धार तो गुरु जी की कृपा से हो गया, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। आप लोग बड़े बड़े तपस्वी, थोड़ा अपना चरण छुवा के देखो। महाराज वो और ज्यादा बिगड़ गया उनके चरण छुवाने से। बोले महाराज अब तो हमारा सब अहंकार नष्ट हो गया, आप बताओ शुद्ध कैसे होगा। बोले तुम्हें समस्या का कारण ही ज्ञात नहीं है, मेरी अत्यंत प्रिय भक्ता सबरी के अपमान के कारण ही ये जल दूषित हुआ है। शबरी अपने चरण का स्पर्श करावे तो जल पवित्र हो जाएगा। शबरी तो भाग गई जंगल में, राम जी ने जब उसकी महिमा सुनाई तो बोले महाराज तो जंगल में भाग गई, कहाँ मिलेगी शबरी। भगवान ने कहा जहाँ शबरी खड़ी थी वहाँ की रज उठा करके जल में छोड़ दो, जल पवित्र हो जाएगा। शबरी की चरण रज छोड़ी गई और सरोवर का जल ऐसा हो गया जैसे स्फटिक मणि के समान निर्मल जल हो गया। और सबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। सबरी तो भगवत धाम चली गई। ऋषि रोने लगे, जब तक सबरी की महिमा ज्ञात नहीं हुई तब तक हम सबरी की निंदा करते रहे, और जब सबरी की महिमा का ज्ञान आपने कराया तो सबरी हमारे बीच में नहीं है, अब हम क्या करें, हमारे पाप का प्रायश्चित क्या होगा। बोले तुम सबरी नारायण की स्थापना करके पूजा करो तब तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। आज भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबरी नारायण मंदिर है। सबरी नारायण ऐतिहासिक स्थान है, पुराणों में सबरी नारायण तीर्थ की महिमा का वर्णन है। सबरी नारायण की स्थापना दंडकारण्य के ऋषियों ने की और आज भी सबरी नारायण का मेला होता है, सबरी नारायण का दर्शन होता है। बोलो सबरी नारायण भगवान की। तुलसीदास जी कहते प्रत्यक्ष देख लो, भील जाति में उत्पन्न शबरी और धन्य है। राम नाम की महिमा से ऋषियों के द्वारा पूजनीय हो गई, आज भी लोग जाकर सबरी जी का दर्शन करते हैं, सबरी को प्रणाम करते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा कैसी अद्भुत है, इसका वाणी में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कहते देख लो ये राम नाम की महिमा है कि सो सुनि सुमिर भाग भाजन भई सुकृत सील भील भामो। भील कन्या सबरी भाग्यशालिनी हो गई, सुकृत का भाजन बन गई, पुण्य का भाजन बन गई, पुण्यवती हो गई। और आगे कहते हैं कि देखो वाल्मीकि भी राम नाम के प्रभाव से ही और उल्टे नाम उल्टे पलटे राम नाम के प्रभाव से ही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के ब्रह्म तुल्य हो गए, माने ब्रह्मर्षि पद को उन्होंने प्राप्त किया। अजामिल के लिए कहते हैं अजामिल जो अपने कर्म से ही ब्राह्मणत्व तो उसका नष्ट हो चुका था, लेकिन उसने भी केवल अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। ऐसा हो गया अजामिल और वाल्मीकि के जीवन में तो कि जैसे कोई घुंघचियों के बदले गुंजा घुंघची घुंघचियों के बदले और कोई हीरे जवाहरात का सौदा कर ले, ऐसा हो गया। नाम के प्रभाव से इनका जीवन दिव्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ते अधिक नाम कर तब, आप प्रत्यक्ष देख लो कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहिं नाम राम एक तापस प्रिय तारी, राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खल घूमती सुधारी, नाम कोटि खल घूमती। राम जी से अधिक राम जी के नाम का कर्तव्य है। मानस जी में नाम वंदना प्रकरण को पढ़ लेना चाहिए। यही किए नगर गत गामों, जिन्होंने अत्यंत गमारों को भी नागर बना दिया, चतुर बना दिया राम नाम की महिमा से। बोले भय बजाय दाहिने जो जपे तुलसीदास से बामो। कहते मुझे देख लो, तुलसीदास जैसा एक अधम जीव भी डंके की चोट से राम नाम से अच्छा हो गया, राम नाम से मेरे जैसे की महिमा बढ़ गई, तो आप राम नाम का आश्रय लें तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा। बस बात इतनी सी है कि प्रिय राम नाम से जाही न राम, राम जी से अधिक उनके नाम से हम प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ 7 बज गया, कथा सत्संग का समय 7 बजे तक की है, समय पूर्ण हुआ और अभी सत्संग का विराम होता है क्योंकि ठीक 9 बजे से ना 9 बजे से यहाँ लीला आरंभ होगी और आज कृष्ण जन्मावतार की लीला होगी, कृष्ण जन्म की लीला होगी और जैसे ही ठाकुर जी का प्राकट्य होगा कि इसी मंच पर श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट होगा जो हमारे गोष्ठ में विराजमान है और उनका पंचामृताभिषेक होगा, भगवान की दिव्य आरती होगी और कल हम लोग नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे ये 2 विभूतियां भी आई हैं, बड़े समर्पित राष्ट्रभक्त हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ हाँ कह दीजिए, आज संदेश दीजिए, आपका परिचय भी कराइए, एक माइक दे दो। सभी लोग शांत भाव से बैठे रहेंगे, आइए मंच पर आ जाए। बहुत प्रसन्नता हुई है जी। श्री अयोध्या जी में ही रहते हैं, मनोज जी प्रांत प्रचारक हैं पूरे प्रदेश के और हमारे राजकिशोर शुक्ल जी हैं, मिश्र जी, ये तो बहुत कृपा है, ये आते ही रहते हैं। सादर चरणों में प्रणाम। अयोध्या में मैं रहता हूँ, अवध प्रांत का सह प्रांत प्रचारक हूँ। इसके पहले काशी में था, 10 साल प्रयाग में था। बड़ी राम की कृपा है कि 3 साल से मैं अयोध्या में संघ के काम को कर रहा हूं। गुरु जी के वक्तव्य के बाद अब कुछ शेष नहीं रह जाता कि सूरज को आरती दिखाई जाए। राम की महिमा, बड़ी गूढ़ महिमा गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा। रोज ही चलता है यहाँ तो, बस एक छोटी सी राम की घटना मुझे याद आ रही है कि राम के जाने पर प्रभु ने उनको एक अंगूठी दिया था कि लेते जाना, तो माँ की कुछ पहचान होनी चाहिए सीता माता की। तो जब लौट के आए तो उनके जो मित्र सखा बालू भानर रीच सब लोगों ने पूछा कि हनुमान जी, भगवान ने जो आपको अंगूठी दी थी उसको कहाँ रखा था? कोई तुम्हारे पास पॉकेट तो हनुमान जी है नहीं, तो रखा कहाँ था इसको? तो हनुमान जी थोड़ा सकुचाए तो कहे कहाँ रखा था, कोई रखने का जगह तो था नहीं। तो कहे मैंने उस अंगूठी को कहाँ रख लिया? मुख में रख लिया, मुंह में रखा था। तो लोगों ने कहा बताओ, सोने की अंगूठी मुंह में रखने की चीज है और तुमने मुंह में रख के सोने को झूठा कर दिया? तो कहे बात तो आप लोगों ने ठीक कहा कि सोने की अंगूठी, प्रभु की दी हुई अंगूठी, प्रभु का आशीर्वाद, मैंने उसको मुंह में रखा। वास्तव में उस अंगूठी पर जो चीज लिखा था वो मुंह में रखने लायक है और उस अंगूठी पर लिखा था राम। वाह, ऐसे प्रभु राम का चित्रण, राम का वर्णन गुरुदेव के श्रीमुख से जब होता है तो आनंद ही होता है। प्रयाग में बिल्कुल संगम पे जहाँ कुंभ लगता है वहीं अपना एक कार्यालय है, वहाँ मैं 2 के भी कुंभ में, 6 के कुंभ में 12 के कुंभ में, 18 कुंभ में अनेक बार जब वहाँ राम कथा का वर्णन अनेक संत महापुरुषों से और गुरुदेव के श्रीमुख से होता है, तो केवल एक ही चीज होता है, जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजकिशोर जी आप भी कुछ कहें। अच्छा, जय जय श्री राधे। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी। पूर्व आप लोग यहाँ 8:45 बजे तब तक कुछ फलाहार वगैरह करना हो तो आ करके आ जाओ, और फिर ठाकुर जी के जन्म तक हम लोगों को यहीं बैठ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।